بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. Leo ikiwa ni tarehe 5 mwezi wa Rabiul Awwal mwaka 1440, katika darsa ya kitab Tawhid al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala بشرح فضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. تندليا نملانغو باب بيان شيء من أنواع السحر. أتيكم ملانغو أمتاج المصنف رحمه الله تعالى نصوص من الزمزية بآذي يا أين ذا سحر مبالي مبالي بإذن الله تعالى تجربكم لزيا نصوص زلزوبكية لززتاجة كتكم لنغفو. قال رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العضه؟ هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. Mtume صلى الله عليه وسلم asema: ألا هل أنبئكم ما العضه؟ ألا أداة تنبيه تنبهيني. هل أنبئكم أي أخبركم، جي نسيكو جزيني نقوى بني خباري، ما العضه؟ نيني العضه بفتح العين وسكون الضاد، مصدر عضها يعضه عضها بمعنى كذب وسحر ونمى. مسمى وونغو وكفانيا سحري نوم بيع. يوتي ينجيه كتك مانا يا العض. المراد به هنا السحر، كنا جوكو سودي وهابا نيوشاوي سحر. هي النميمة، النميمة نقل الحديث على وجه الإفساد. كيشا كسيما متوم صلى الله عليه وسلم نيومبيا، نومبيا ni kunukuu maneno kutoka sehemu moja kuyapeleka sehemu nyingine kwa nia ya kuharibu uhusiano baina ya watu, kwa nia ya kuleta ufisadi. Alqalatu baina nnas, alqalatu kathratu alqawli وإيقاع الخصومة بين الناس بما يحكى للبعض عن البعض. كلكي نتكثريشا منينو منينو يكاو يزوم زومينجي نقولي توتيسي بين يواتو كوالي نوزوم زوى كوسو باذ يواتو كوينجيني سباب أمبيا ndio mwisho uleta mambo kama haya. ikawa watu wateta na maneno ni mengi yanayozungumzwa haeshi wa hakadha. Almaana alijmali lilhadith, ili uielewe vizuri zaidi hadithi ya Sheikh Al-Fawzan, anasema maana hii hadithi kwa ujumla, arada sallallahu alayhi wasallam an yuhadhdhira ummatahu an isti'ayati bayna an-nasi binaqli hadithi ba'dihim fi ba'din ala wajhi al-ifsad. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi hii anachokitaka ni kutahadharisha umma wake kutokamana na jambo la mtu kwenda mbio baina ya watu kwa kunukuu habari za baadhi ya wao kwa wengine kwa njia ya kuharibu na kuleta ufisadi. فافتتح حديثه بصيغة الاستفهام. Mtume sallallahu alayhi wasallam akafungua mazungumzo yake kwa njia ya kuuliza maswali, kama kuuliza swali. Ala hal unabbiukum mal adhu, kuuliza swali. Liyakuna awqa'a fi an-nufusi wa ad'a lil-intibah, ili kile kitakachokuzungumzwa kiingie zaidi katika nafsi zao wale wasikilizaji, na zaidi humvutia mtu awe atatanabahi kutaka kusikia ni kitu gani kitakachozungumzwa. Fasaalahu, akauliza mal adhu ay masihru, ni kitu gani uchawi siha. ثم أجاب عن هذا السؤال بأن العظه هو نقل الحديث بين الناس على وجه الإفساد وكثرة القول وإيقاع الخصومة بينهم. كشمتوم صلى الله عليه وسلم أكجيب سؤالهيل كوئي العظه نكونكو منين بين يواتو kwa njia ya kuleta ufisadi na kukithirisha maneno baina ya watu na kuleta utesi baina yao. Li anna dhalika yaf'alu ma yaf'aluhu as-sihru min al-fasadi wa tafriqi al-qulubi, kwa sababu jambo hilo la umbea hufanya kile kinachofanywa na mchawi katika kuleta ufisadi baina ya watu na nyoyo zikawa za chukiana. Utampata mbea atoka na habari kwa mtu mmoja, aenda nazo kwa mwingine kama ampenda, na pale amwambia napita kwa fulani, asema kuhusu wewe kadha wa kadha wa kadha, pengine ni kweli, ni kweli yule amezungumza maneno hayo, lakini yeye akayachukua akayapeleka kwa yule, si kwa kuwa eti ataka kusuluhisha. Kwani makusudio yako nini wewe ulipochukua yale maneno ukayapeleka kule? Na yule naye akiambiwa maneno kama yale hukasirika, anapokasirika na yule humwambia na yeye kadha wa kadha wa kadha, akayabeba akarudi kwa yule, basi ninakwenda kwa yule asema kuhusu wewe hivi na hivi na hivi, na nasema yawezekana kuwa ni kweli, kweli huwa amesema na kweli amesema, lakini yeye anukuu yale maneno katika njia ya kuleta ufisadi baina ya watu, watu wasiishi na amani. Sasa katika hali kama hii ndio utaona maneno baina ya watu yakithiri, utesi baina ya watu wakithiri, mpaka nyoyo huchukiana. Na hii ndiyo kazi anayofanya sahir, hii ndiyo kazi anayofanya sahir. Yufarriquna bihi baina almar'i wa zawji. Mangapi katika majumba leo yamevunjika kwa sababu ya watu kama hawa katika mujtamaa? Mangapi, bali familia ngapi leo watu hawazungumzi kwa sababu ya watu kama hawa, na pengine yeye hata si katika ile familia, lakini akanukuu maneno kutoka kwa huyu akayapeleka kwenda kwa huyu. Na hili ni jambo ambalo lipo na baadhi yao hulifanya kwa madhumuni na makusudio ya kuwa kile kitendo anachokifanya ataka kujipendekeza, kwa mfano kwa mtu fulani, kwa amnukulia habari kutoka huku ampelekea. Lakini anayekunukulia habari, kama vile akunukulia habari za fulani, ujue na zako pia hazibaki na yeye, na ni mtu muovu sana. Anna mam Mtume wa sallam asema la yadkhulu aljanna namam, haingii peponi mbea. Na hii tabia ipo sana, ilikuwa zamani tabia hii sana yanasibishwa na wanawake, kuwa achukua habari huku akipeleka huku, achukua za huku apeleka huku. Lakini leo kuna baba zima halina haya, asikiliza ya huyu ayapeleka kwa yule na yule ayapeleka kwa huyu, kisha hukaa katizama kaona watu wakikosana, basi ndo raha yake. Raha yake aone ameharibu uhusiano baina ya watu wawili. Na yawa mbovu zaidi ikiwa tabia kama hii itapatikana kwa mwanafunzi wa dini, akaleta ugomvi baina ya mpaka wanaovioni, ukawaona wazungumzana, lakini ukichunguza vizuri kumbe kulikuwa na mwanafunzi. Shekhe, wasemaje kuhusu mtu anayesema hivi na hivi na hivi na hivi na hivi? Mwana wa chuoni atoa fatwa kulingana na swali lilivyokuja, yaandikwa Sheikh fulani asema kuhusu Sheikh fulani, na kumbe swali yamejibu swali tu, asema kuhusu Sheikh fulani kadha wa kadha wa kadha wa kadha. Na yule mwingine akiona, ah, sasa asema nini, na yeye pia azungumza binadamu. Au pengine kule pia kuulizwa swali tu bila ya kutajwa mtu, wasemaje kuhusu mtu anayefanya hivi na hivi na hivi? Atatoa fatwa kulingana na swali, na huyu amemjibu hivi. Ukaona ndio moto waanza kuwashwa na baadhi ya wanafunzi wa mbeha. Kuna baadhi ya wanafunzi ni wa mbeha, haswa katika asri hii tunaoishi, mtu atakana achunge sana, awe makini sana. Ghafla tu waweza kuona kumezuliwa rabsha hapo, si ya kawaida. Na dawa yake ni nzuri, ukimwona mbea amekuja mnyamazishi pale pale, kwa sababu ni fasik, aslan ni fasik, habari yake haikubali isipokuwa kwa kuchunguzwa. Injaakum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kwa hivyo anapokuja huyu mbea, mwanzo jua ni fasik, kwa hivyo habari yake haikubaliwi moja kwa moja. Alafu imma mrudishe pale pale, achana na zile habari, au ikiwa ni jambo lahitajika kweli, basi moja kwa moja zungumza na yule ambaye habari zimekufikia kuhusu yeye. Kuna habari zimenifikia, ah, ni kweli, basi khalas, yaishe kwisha, ndio watakomeshwa ombea. Lakini ikiwa mbea akija akikupa habari wazichukua, kisha wamwambia na nyingine ukizipata niletee. Kuna watu ambao wajulikana mpaka waitwa kwa majina, utamwona mwanamume mzima aitwa BBC kwa jina la habari fulani. Kwa nini? Kwa sababu ajulikana yeye, kazi yake kuchukua habari za huko kizipeleka huko, za huko kizipeleka huko. Huyu afanya kazi kama kazi ya nani? Ya mchawi. ومناسبة الحديث للباب أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فيه أن النميمة نوع من أنواع السحر. نتوما صلى الله عليه وسلم ما بين شهابك وأمبيني أين كتك أين ذا السحر إن غاوى هام بيوي نمام كوويوي نمشاوي أمتوك كتك وإسلام لا نكفنا نشاتو إلي أثرياكي kuwa imefanana na athari ya nini? Ya uchawi. Kwa sababu mara nyingi mchawi ataka kufarikisha baina ya nyoyo za watu, na huyu ndicho anachokifanya, afarikisha baina ya nyoyo za watu wanaopendana. Ma istafadu min alhadith anna an-namimata naw'un min anwa'i as-sihri, umbea ni aina katika aina za sihr. Liannaha taf'alu ma yaf'aluhu as-sihru min at-tafriq bayna al-qulub wal-ifsad bayna an-nas, kwa sababu umbea hufanya kazi inayofanywa na uchawi katika kufarikisha baina ya nyoyo za watu na kuharibu uhusiano baina ya watu, kaleta ufisadi kabisa. Na akija mara nyingi huyu mbea huja kwako katika sura, hata sijui kwa nini mimi namsikia yule akisema kama mbea yuko kupenda kuonea huruma, hata sijui kwa nini bwana. Tena mimi namwambia si vizuri hivyo, lakini yeye akawa yozungumza tu. Nikaona mimi si vizuri, unajua na kuona watembea naye na kuona wacheka, kumbe si mzuri kwako yule mchume. Aje kama mbea kuonea huruma, lakini muovu, muongo mkubwa. Kile anachokitaka yeye ni kuleta ufisadi na watu wawili wasisikizane. Watu wawili wakikosana ndio yeye raha yake anayopata. Sema li anna taf'alu ma yaf'aluhu as-sihru min at-tafriqi bayna al-qulubi wal-ifsadi bayna an-nas. La anna an-namama ya'khudhu hukma as-sahiri min haythu al-kufr wa ghayruhu. Wala haimaanishi hapa kuwa yule mbea achukua hukumu ya mchawi katika kukufurishwa na mengineyo yale ya sahir. La, hapa yamaanisha kuwa ile kazi anayoifanya ni ile ile inayofanywa na nani? Na mchawi. Huyu mbea ile kazi yake anayoifanya ni ile ile kazi inayofanywa na mchawi. Kuna watu wakiamka asubuhi wafikiria huziita nyeti wao. Wao huziita nyeti. Wacha nikatafute nyeti. Enda vigaro. Kikao kimoja hadi kingine. Enda chukua maneno kule, akiyapeleka kule, akichukua huko apeleka huko. Hawa hukosanisha baina ya familia moja. Hukosanisha baina ya marafiki. Hukosanisha baina ya mume na mkewe. Pia haya hufanyika. Akachukua maneno kuwa mimi ama akasema mimi naona mtu kama mumewe mimi mahali fulani afanya hivi na hivi na hivi, na yule mke maskini abeba, akija mumewe ndani ya nyumba kumewaka moto, nasikia hivi na hivi. Ni unsikia wapi? Nasikia tu. Na wengi maskini ni wajinga, na yule mbea haji na senti kukupa, yeye waje na habari tu. Si hata akija ndani ya nyumba yako atakuletea mtele kilo moja, nyama nusu kilo, akwambia shika pika. Yeye waje na habari kilo 10 akupe. Na kusikitisha ndio hawa sana utawakuta jamaa zetu, akwambia yule ndo msiri wangu, yule anipa habari zote, kumbe ndio mharibifu wako anayekuharibia kila kitu. Mara baada ya muda wakuta mume na mke wameachana, sababu kumbe kulikuwa na mtu pale katikati apita huku na huku. Wamea watu wabaya sana, wallahu almusta'an. Na wamekuwa wengi katika mujtamaa, ala katharahumullah. Thaniyan tahrimu an-namima wa annaha haramu wa umbea, na kuwa ni katika madhambi makubwa. Umbea ni katika madhambi makubwa, yako baki nayo mwenyewe na ya watu yawache kwa watu, usiingilie mambo ya watu. Usiwe wewe utachukua maneno huku kapeleka huku, ya huku kapeleka huku, yaache vile vile. Wewe jishughulishe na yako, una mengi ya kukushughulisha lau kama utajitizama. Huo umbea wenyewe ni upungufu mkubwa ulionao mwanzo ungeushughulikia ukajifunza. Kuna watu upatwa kama na maradhi, akipita mahali kwa wenzake akasikia maneno yazungumzwa haelewi kuzungumzwa nini. Jamaa kuna nini? Angalia wewe umekuja ukasikia watu wazungumza hayakuhusu. Jamaa. Siku hizi nafichwa. Hata baba wewe. Hayakuhusu. Wayatakia nini? lakini aweza kushikwatana kama homa homa hivi, akirudi nyumbani aweza kunwa na panadoli ndio alale. Kwa nini? Ansikia habari hakuelewa kwa nini zile habari hivi, na aweza kufanya bidii kwa kila njia mpaka aelewe kuendelea nini, kisha sema ah, mimi ndio maana nasema bwana, kwa nasikiliza hata sielewi kuzungumza nini, kumbe ili ufanyeje na habari ya sikusu. Haya maradhi haya ni maradhi, watu watakikana wayawache. Ishi wewe na yale yako ya kutosheleza mwanadamu, lau kama utajitizama nafsi yako na aibu ulizonazo mwenyewe za kushughulisha kuliko kushughulikia wenzako. Thalithan, at-ta'limu ala tariqati as-su'ali wal jawab, katika njia za kufunza kutoa na jawabu hadi kisha ukajibu. Lianna dhalika athbatu fi dhihni wa ad'a lilintibah, kwa sababu kwa njia hii hubakia zaidi katika akili, na kadhalika huwabaisha mtu katika lile jambo awe akili yake iko pale. قال رحمه الله تعالى: ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. البيان البلاغة والفصاحة، امتكونا فصاحة كتك هذه فصاحة لسحرا، أي يعمل عمل السحر خفانيا kazi ya uchawi. Fayaj'alu al-haqq fi qalib al-batil wal-batil fi qalib al-haqq fayastamilu qulub al-juhal. Ufasaha waweza kugeuza ile haki ikaonekana kama ni batil, na batil ikaonekana kama ndiyo haki, akafanya nyoyo za wasiojua wajinga wakawa ni wenye kumidi katika batil kwa ufasaha. Kuna watu huzungumza kwa fasaha katika batil aliyokuwa nayo, ikawa ni sababu ya wengi katika watu kupotea. Walmaana alijmali lilhadith yubayinu sallallahu alayhi wasallam نوعا آخر من أنواع السحر، وهو البيان المتمثل في الفصاحة والبلاغة. أبيني شمتم صلما أين نجين كتك أين ذا سحر نون وفصاحة بلاغة أكوامت أكزن غمزة كتك ألم زن غمزياك وكوانا أمت وتماني كسكريزة سماليزة anavyozungumza, lakini anachokizungumza ni batil. Lima yuhdithuhu hadha an-naw'u min atharin fi al-qulubi wal asma', kwa sababu ule ufasaha husababisha na kuleta athari katika nyoyo na masikilizi. Hatta rubbama yusawwiru al-haqqa fi surati al-batil والباطل في صورة الحق. mpaka kiasi cha kuwa aweza kugeuza picha ya haki ikaonekana kama ni batil na batil ikaonekana ni haki. kama yafعل السحر, kama vile uchawi unavyofanya. والمراد ذم هذا النوع من البيان الذي يلبس الحق بالباطل ويموه على السامع. Na makusudio hapa ni kusimanga na kutaja kwa ubaya aina hii ya ufasaha, ikawa atavika haki katika vazi la batil, yani ile batil ikaonekana ni haki, na ile haki akaivika vazi la batil ikaonekana kama ni batil, ikawa ageresha wale wasikilizaji. Na hii ni katika aina ya sihir, ingawa kama tulivyotaja kuwa haikusudiwi hapa kuwa aliye na fasaha basi ataitwa ni mchawi, kisha aambiwe hukumu yako wewe umekufuru. La, kinachokusudiwa hapa ni kuwa ule ufasaha wafanya kazi ya nini, ya uchawi, namna yule msikilizaji anavyosikiliza akaona batil kuwa ni haki. Na wana fasaha watu wa batil, wakati mwingine wana fasaha kiasi cha kuwa mtu akimtizama hivi asema huyu hawezi kuyozungumza nini batil. Na hawa hudhihirika katika wanapotaka kuinusuru ile batil waliokuwa nayo, akitaka kuinusuru ile batil aliyokuwa nayo, mara ghafla tu wakuta azungumza maneno mazuri kabisa, kwa yule mwenye kusikiliza ayakubali tu, ajua kuyapamba ile maneno, aweza kuyapamba kwa lugha ya Kiarabu ndani yake, kati ya Kiingereza, kisha akagusa Kiswahili kidogo, kisha akasonga songa mbele kule mpaka wewe ukakubali. Aifadhi tu baadhi ya ibara za Kiingereza basi. Kama kuna mmoja mmemwona azungumza kuhusu, yani wataka kuleta umoja baina ya masunni na mashia, mzee mtu mzima mpaka amekuwa na mapengo, lakini azungumza huyo kizere hicho chazungumza hapo hapo, azungumza tia Kiingereza, tia Kiarabu, tia hivi, tia vile, na wale wanaomsikiliza wapiga kelele haswa. Mashia wenyewe wapiga kelele mpaka akasimama, furahi. Sufi wazungumza, akazungumza Kiingereza hapo kisawa sawa, amekihifadhi. Sasa fasaha kama hizi ndio zinazokusudiwa hapa kwa kusimangwa, si kwa kusifiwa. Munasabatu alhadithi lilbab anna fihi bayana naw'in min anwa'i sihr wa huwa ba'dhu albayan. Hapa kwa bainisho aina katika aina za sihr, nao ni baadhi ya ufasaha. Qala ma yustafadu min alhadith بيان نوع من أنواع السحر وهو البيان الذي فيه تمويه وتلبيس. كبينيشا أين كتك أين ذا سحر ناوني أفصاحا أكاو أمتو أتجرشواتو نكو وكنغاني وسيريو بين حقنا باطل، بمعنى باطل أكيليتا كتك سورانين يا حقي. كنا باذي واتو أويزا أكيزمومزا حقي، lakini wakati haki ina maslaha na yeye, hapo hapo maslaha yakiwa katika batil akageuka akaizungumza batil kana kwamba ndiyo haki, hapo kwa hapo abadilika baina ya moja kwenda kwenye nyingine, na mtu anemsikiliza akakubali kabisa. Kama wale baadhi ya wanaojinasibisha na ilmu ya dini lakini wana siasa. Kuna baadhi ya watu wana ilmu ya dini lakini wana siasa. Sasa itategemea ni mwanasiasa gani atakayeweza kumridhisha katika kile alichompa, basi aweza kumfananisha hata na mitume wa Allah, akaleta mfano wapo wa ajabu sana, wala hajali, bali aweza kumfanya mbora zaidi. Kama kile kisa cha al-allamatu Ahmad Shakir rahimahullahu ta'ala Misr, alivyokuja Taha Hussein nafikiri kutoka Ufaransa kwenda kusoma, akakaribishwa na waziri katika mawaziri wa Misri, na Taha alikuwa ni kipofu, alikuwa haoni. Huyo alikwenda kusoma karudi, akatafuta tibu aliye na fasaha kabisa Misri, kwa sababu amealikwa huyu mgeni na waziri atakuwa pale msikitini. Akaomba aletewe khatibu mwenye fasaha. Katika sifa ambazo yule khatibu alimsifu nazo yule waziri, akasema ja'ahu al-a'ma fama abasa wama tawalla, amejiliwa na kipofu, hakukunja uso wake wala hakumpuuza. Kwa mantiki ya maneno haya, itakuwa ile waziri ni mbora kuliko nani? eti amboresha kuliko Mtume صلى الله عليه وسلم, sababu Qur'ani yasema abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Watu wakaswali Ijumaa, Sheikh Ahmed Shakir rahimahullah baada ya Jumaa akasimama akasema sallu ayyuhal muslimun fa inna imamakum qad kafara, rudieni swala yenu, huyu imam wenu ni kafiri, amekufuru, kwa yale maneno aliyozungumza pale. Kisha wasema waliyemuona huyu khatibu kuwa baadaye alionekana kazi yake ni kupokea viatu vya wanaoingia msikitini na kuvipanga, yani alivyoporomoka kwa kumbeza Mtume sallallahu alaihi wasallam, angalia alivyoporomoka, akawa mwisho yeye ndio alinda viatu katika msikiti, kutoka ndio mbora katika makhatibu aliona fasaha. Ashahid ni kuwa wako watu ambao Allah amewaneemesha na fasaha, ile fasaha alionayo lau kama angeliitumia katika kuinusuru haki ingelikuwa ni khair kwake, lakini ukawaona waitumia katika kuinusuru batil, mpaka kufikia wengine kufananisha mambo ya kisiasa na Allah subhanahu wa ta'ala. Sipendi mikutaja mifano kama haya, lakini kuna jambo ambalo liliwahi kutokea katika serikali fulani, kuwa kuwekwe sijui kuwe na kiongozi ambaye ni president na kuwe na sijui prime minister. Jamaa akasimama akasema hili haliwezekani, haliwezekani kabisa. Kwa nini? Asema lau kana fihi ma aliha illa Allah la fasadata. Subhanallah, akafananisha hivi na Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa lau kama kungelikuwa na Mungu mwingine pasi na Allah zingeharibika mbingu na ardhi. Kwa hiyo na hapa pia akafananisha mfano wake kama hivi, bali na mifano na huu ndiusikia mwenyewe sikuambiwa na hii aya ikisomwa, jamaa mrekodi kwenye audio asema angalia yazungumza nini. Kiasi hicho tu kwa sababu umepata ufasaha, alafu kubwa ufanywe meneja wa reli ama ufanywe meneja sijui wa magari ama sijui meneja wa nini, yani mambo ya kipuzi tu ya kidunia ya kupelekea wewe kutamka mpaka kufuru wal iyadhu billah. Kwa hiyo huu ufasaha huu umesimangwa. Thania, dhammu hadha an-naw'i min al-bayan, kusimanga aina hii ya ufasaha. Wa amma al-bayanu alladhi yuwaddihu al-haqqa wa yuqarriruhu wa yubtilu al-batila wa yadhahu fa huwa mamduhun. Ama ufasaha unaobainisha haqqi na kuiweka wazi na kubatilisha batil na kuivunja ile batil, basi ufasaha ule wasifiwa. Ufasaha kama ule wasifiwa, akawa mtu kwa mfano ni mshairi mzuri, ana fasaha katika mashairi yake kama alivyokuwa Hassan ibn Thabit radhiyallahu anhu arda, alikuwa akisimama akiwafanyia hija Makuraish kwa niaba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu arda, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akimwambia uhjuhum ya Hassan wa ruhul qudus ma'aka. Kwa hivyo akawa awahujumu na mashairi, na Makuraishi walikuwa hawapendi Mtume sallallahu alaihi wasallam akimwambia maneno yako kwa wao yawaumiza kuliko mapanga na mikuki, walikuwa hawapendi kusikia mashairi ya Hassan ibn Thabit radhiyallahu anhu arda. Lakini tizama, alitumia fasaha yake kutetea Uislamu, kumtetea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hili ni jambo ambalo lasifiwa kwa sababu liko katika hali ya kunusuru haki, na husimangwa likiwa katika hali ya kuinusuru batil. Hayo ni katika yale yanayofungamana na aina mbalimbali za sihr, na hizi aina mbili za mwisho tulizotaja tumesema kuwa haijamaanisha kuwa mwenye kuwa na sifa kama hii amekufuru, la, bali maana yake ni kuwa ile kazi inaofanyika kwa jambo hilo ni sawasawa na ile kazi inaofanyika na nani, na mchango. Babu majaa fil kuhani wa nahwihim, insha Allah ta'ala nanguwa tutaingia katika vikao vitakavyokuja. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaykum. Barakallahu fikum.